somnet bun. Ăla a fost om cu minte, cine-o intra în ea să cânte și necazul să-și-l uite. Nu mai doresc mai. Ăla a fost om cu dor greu, și-a cântat cum cânt și eu, și-a cântat cum cânt și eu. Slavă minte mai avea, dragostea e mare foc și nu scap de ea deloc. Ea nu are legământ și te bagă în mormânt, și te bagă în mormânt. Măi, dorule-ți mai, că dorul și dragostea au înnebunit lumea, au înnebunit lumea. Măi, dorule-ți mai. La crâșma din poimită, vinul-i bun, o caua-i mică. Crâșmărița-i frumușică, înaltă și ochișică, să-i dea neica o guriță. Măi, dorule-ți mai.